zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 sierpnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 223 zakażenia koronawirusem wykryto ostatniej doby w Polsce, zmarły dwie osoby. Prezes NIK przedstawił w Sejmie sprawozdanie z działalności Izby w ubiegłym roku. Nad Polskę nadciąga wyż Lucyfer, który przyniósł Europie ekstremalne temperatury. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 223 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły dwie osoby, jedna z powodu COVID-19, druga, która była zakażona i miała choroby towarzyszące. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że obecnie 86% wykrywanych przypadków koronawirusa to wariant Delta. Ten wzrost zachorowań, który obserwujemy, no jest zdominowany już przez tą mutację Delta. Od początku mamy stwierdzonych w naszym kraju 404 przypadki, to jest już ponad 86% wszystkich wykrywanych w tej chwili nowych przypadków zakażenia koronawirusem. No widzimy, że Delta także już zdominowała, podobnie jak w innych krajach europejskich, także w Polsce, nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest ponad 18 milionów Polaków. Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych podkreśliła, że przyjęcie sprawozdania z działalności Rady przez Sejm to dowód zaufania do tej instytucji. Wczoraj Sejm przyjął sprawozdanie Rady za rok 2020. Za przyjęciem głosowało 228 posłów, 220 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Poseł Lichocka przypomniała, że sprawozdanie z podsumowaniem całorocznych działań Rady. Rada Mediów Narodowych jest instytucją powołaną do powoływania zarządów i władz mediów publicznych oraz rad programowych i rad nadzorczych. Jak co roku składamy swoje sprawozdanie do Sejmu i do Senatu. I wczoraj Parlament Sejm przyjął nasze sprawozdanie, także jak co roku. To jest taka procedura zapisana w ustawie z relacjonowaniem działań, które podejmowała Rada Mediów Narodowych. Wczoraj posłowie nie zgodzili się na poprawkę klubu Koalicji Obywatelskiej, która zakładała odrzucenie sprawozdania o działalności Rady Mediów Narodowych. W 2020 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła ponad 2000 kontroli dotyczących około 150 tematów. Poinformował o tym prezes NIK Marian Banaś, który przedstawił na posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdanie z działalności NIK w ubiegłym roku. Marian Banaś podkreślił, że jednym z wiodących tematów kontroli były kwestie związane z pandemią COVID-19. W lutym 2020 roku, jeszcze przed pojawieniem się pierwszego przypadku zachorowania na terenie Polski, delegatura NIF w Katowicach zainicjowała kontrolę doraźną przygotowania systemu ochrony zdrowia do działania w sytuacji stwierdzenia wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Wykazała ona, że badane jednostki z pewnymi wyjątkami nie były przygotowane na taką skalę działań, jakie okazały się niezbędne w warunkach epidemii spowodowanej przez masowe zakażenia koronawirusem. Po wysłuchaniu sprawozdania poseł Grzegorz Lorek z Prawa i Sprawiedliwości zawnioskował o nieprzyjęcie sprawozdania przez komisję. Polityk zarzucił NIK brak współpracy z marszałek Sejmu oraz coraz silniejsze powiązanie z Izby z osobą jej prezesa. Jednym z polityków broniących sprawozdania był poseł Ryszard Wilczyński z Koalicji Obywatelskiej. Polityk podziękował kontrolerom NIK za pracę i powiedział, że sprawozdanie jest napisane znakomicie. W lasach województwa warmińsko-mazurskiego pojawia się coraz więcej grzybów. Po ostatnich deszczowych dniach jest wysyp tak zwanych kurek, czyli pieprznika jadalnego. Czasami początkujących i tym bardziej zaawansowanych grzybiarzy dopadają wątpliwości, czy znaleziony gatunek jest jadalny. Zasada jest prosta, mówi klasyfikatorka grzybów Anna Bednarowska. Wybierając się do lasu, warto zbierać grzyby, które wiemy na pewno, że są jadalne, nie mamy żadnej wątpliwości. Wybierając się na grzyby dla początkującego przede wszystkim radzę zbierać grzyby rurkowe, tak, które o spodniej części mają rurki, czyli takie są warstwy rurek, które tworzą gąbkę. Wśród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie trujących, ewentualnie są grzyby, które powodują problemy gastryczne. Zabronione jest zbieranie grzybów w rezerwatach i parkach narodowych, a także na terenach wojskowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Wyż Lucyfer, który przyniósł ekstremalnie wysokie temperatury w Europie, nadciąga nad Polskę. Wczoraj w rejonie miasta Syrakuzy na Sycylii termometry wskazywały ponad 48 stopni i jak podają włoskie media, to europejski rekord upału. Tak gorące powietrze nie dotrze do Polski, uspokaja rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Dodaje, że synoptycy spodziewają się co najwyżej 33 stopni. Na termometrach my

kwadrans po godzinie 13. Dziś dzień, Światowy Dzień Słoni, ale również Dzień Pracoholika. Więc tym drugim dzisiaj dyniem się zajmiemy właśnie teraz. Psycholog pani Bianka Kotoro jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy od przykładu z życia. O 13 mam pacjenta, o 13.30 mam pacjenta, tak? Tak jest. I do której, tak? No i tak dzisiaj pewnie do 21.30 będzie to trwało. No to o czym my mówimy, pani Bianko? No właśnie. A od której? Ach, aż nie wypowiem tego na głos, żeby weter nie poszło. No właśnie, i tak codziennie niemożliwe. Pewnie nie codziennie, ale zbyt często. Zbyt często uśmiecham się dlatego, że no właśnie, mówimy o tym, praca jest czymś dobrym jeszcze, jak daje nam satysfakcję i emocjonalną, i ekonomiczną, a tutaj na to, że tak powiem, nie mogę narzekać, na jedno i drugie wspaniale, ale jest jednak tego za dużo. Nie mamy w Polsce takiej tendencji do tego wyważenia, do tego, żeby był balans pomiędzy pracą a życiem jednak prywatnym, które jest bardzo, bardzo ważne. Z jednej strony sami te granice sobie, rozumiem, powinniśmy umieć postawić, ale jeszcze jest druga strona medalu. Szef na przykład, który wysyła maile od rana do nocy i ciągle coś chcą. I teraz zostaw telefon człowieku i nie odbierz, i nie oddzwoń. Przecież widać, że dzwoniłem, a ty się nie odzywasz. No to może najpierw, pani Bianko, od tej naszej wewnętrznej blokady. Kiedy ją postawić? Po godzinach jakichś? Czy kiedy nam coś się już robi w życiu złego? To jest chyba trochę za późno. Może kiedy jesteśmy przemęczeni, kiedy nie mamy czasu odpocząć i nie umiemy już później odpocząć. Na przykład tak nic nie robiąc. Właśnie. Myślę sobie, że to jest ważne, ponieważ też każdy z nas będzie inny i oczywiście potrzebujemy innego czasu na pewną, że tak powiem, odpoczynek na to, co jest dla nas tym wysiłkiem. Ale żeby nie doszło do tego momentu, kiedy my już właśnie nie mamy siły. Czyli dobrze jest ze sobą się umówić i zobaczyć, czy jak mamy te jednak wolny czas, te wolne chwile, godziny, to czy my potrafimy odpoczywać? Czy my rzeczywiście potrafimy usiąść, zająć się książką, filmem, grą z dzieckiem? Ale to jest takie aktywne odpoczywanie, a takie zupełnie pasywne, na przykład patrzeć sobie na chodzące słonie, tak jak ale po Chinach. Ale rzeczywiście, czemu nie? To jest trudniejsze jeszcze chyba, wydaje mi się. Bardzo trudne, ponieważ jeszcze u tych ludzi, którzy, że tak powiem, cenią pracę, no to mają poczucie, że po prostu no właśnie teraz bim bam, ten czas mi przechodzi przez palce i nawet nie potrafią na to spojrzeć, że to jest ich czas odpoczynku i regeneracji. Tego się po prostu trzeba nauczyć. To nie przyjdzie nam samo. Trudna to sztuka? No, wymaga znowuż pracy i wysiłku. Właśnie o to chodzi. Przepraszam, pani Bianko, że na początku to może być trudne, prawda? I nie należy tak chyba się zrażać, że taka nauka, sztuka miłości, jak Fromm mówił również, trzeba się tego wszystkiego nauczyć, co najważniejsze w życiu i ona będzie nas trochę kosztować. No nie powiem łez, ale jednak samo zaparcie, żeby później można korzystać z tych dobrodziejstw, no, wolności, prawda? I nic nie robienie na przykład. Tak, absolutnie. I to też to nic nie robienie. Znowuż, ale to też jest taki apel, jakby, że nie muszą tego też robić wszyscy, że to jest coś, co jest idealne dla każdej osoby, bo dla jednej rzeczywiście to leżenie i patrzenie w niebo będzie w którymś momencie nauczy się, że to jest ta przyjemność, a dla innego to będzie jednak to, że będzie przesadzał kwiatki. Tak, i będzie związane to z jakimś rodzajem wysiłku, no oczywiście innego niż na przykład na co dzień, jeżeli jest zagłębiony w komputer i ten świat wirtualny i tu nagle przejdzie do tej zieleni, ale znowuż, my musimy wypracować sobie tą rzecz, która daje nam to, że my te baterie nasze po prostu ładujemy. Trzeba to znaleźć najpierw, prawda, w sobie i później trochę o to zawalczyć w tym życiu. Bo pracoholizm, no brzmi tak dosyć poważnie, prawda, jak wszystkie te holizmy, czyli rozumiem chyba z greckiego, czyli zajmują nam całe życie. Holistycznie podchodzimy do sprawy i nie ma miejsca na niepracę. Spotyka się pani często, albo może coraz częściej, jest jakaś taka krzywa wznosząca, jeśli chodzi o ludzi, którzy są zniewoleni pracą i to jest temat już nie tylko takiej samoistnej pracy, tylko też terapeutycznej? Tak, absolutnie. Przychodzą właśnie ludzie, jak mają zrobić, żeby praca nie pochłaniała 98% ich życia. Ponieważ to, co pan wcześniej powiedział, to jest na takiej zasadzie, że no oni wyjechali na 2 dni, no ale toczy się projekt, no to ktoś tam zadzwoni, szef, no przecież to są tylko kilka minut rozmowy, ale później łapią się na tym, że po tych kilku minutach ich mózg jest dokładnie przy tym projekcie i przy tej pracy, że nie są w stanie od tego odejść. Jest takie powiedzenie, że cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych. I jak sobie gdzieś ktoś zda z tego sprawę, to może mu trochę łatwiej będzie odpuścić, że przez 3 lub 4 godziny mogę przy danym projekcie nie uczestniczyć. Znajomy kiedyś wrócił z wakacji, mówi 40 czy 50 maili po kilku dniach. Ja zaraz będę siedział 2 dni i odpisywał, bo tak przecież trzeba. A jakiś mądry kolega mówił, wykasuj, wszystko wykasuj. Bo ci, którzy faktycznie mają sprawę, napiszą jeszcze raz albo zadzwonią, a reszta się w sumie nie liczy i możesz bez tego żyć. To są takie trochę działania wbrew intuicji, prawda? Trzeba by się ich faktycznie nauczyć i trochę zaryzykować, myślę, żeby, brzmi to górnolotnie, banalnie, odnaleźć siebie, ale myślę, że w tym jest cały pies pogrzebany. Tak, ja myślę sobie, że też ważny jest właśnie ten komunikat. Ludzie, którzy są pochłonięci pracą, bardzo często boją się powiedzieć, że oni gdzieś wyjeżdżają na dzień lub dwa, że ich nie będzie, że nie będą do dyspozycji. I tu też muszą być tego, żeby powiedzieć, teraz przez 2 dni proszę do mnie nic nie wysyłać. Skontaktujemy się w poniedziałek, wtorek, w środę, żeby postawić te swoje drobne granice. Bo okazuje się, że jak je postawimy raz, drugi, trzeci i właśnie ten świat się nie zawalił, dalej wszystko idzie. I szef w sumie może zrozumie nawet. Dokładnie, bo on też, ten szef wie, że potrzebuje człowieka, który jednak będzie miał baterie naładowane i będzie w stanie wykonywać pracę, ponieważ jak jesteśmy zbyt przemęczeni, to niestety nasza efektywność spada. I pracę, którą normalnie byśmy wykonali w godzinę czy w dwie, wykonujemy w 4 albo w 5 godzin. To się zupełnie nie kalkuluje. Wtedy też jest szansa, by takiemu szefowi przypomnieć, że wyspany pracownik, współpracownik, partner w biznesie, nie tylko, to oczywiście lepszy pracownik. Pani Bianko, ma pani 8 minut, proszę sobie zrobić przerwę, zrobić może kawę i wrócić do pracy wypoczętą. I nie przesadzać tak na co dzień. Rozumiem, że pani praca sprawia przyjemność, rozumiem, to też jest pomaganie innym, więc troszkę to inaczej wygląda, ale faktycznie stawianie granic i szukanie w tym wszystkim siebie jest jak najbardziej na miejscu, niezależnie od tego, kto co robi. Absolutnie. Życzę tego wszystkim i sobie również. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Bianka Kotoro, psycholog. Pozdrawiam. Zero, exact. Trójka. Program trzeci. Rozbiją się o kamień. Pani Edyto, dziękujemy. 13.31. W Trójce teraz historia z życia wzięta. W Karkonoszach, dokładnie na wschodnim skraju Karkonoskiego Parku Narodowego, dokładnie na przełęczy Okraj, właściciel dawnej strażnicy granicznej z gruntem przylegającym do granicy państwa nie pozwala wycieczkom przechodzić przez swój teren, mimo tego, że wiadomo tamtędy szlaki turystyczne. Strażnicę bowiem sprzedała Agencja Mienia Wojskowego wraz z kawałkiem lasu graniczącym z Parkiem Narodowym, a nawet z granicznymi słupkami. Piotr Słowiński. Zadzwonił do mnie z pretensjami, że planujemy imprezę bez uzgadniania z nim. Krzysztof Lisowski z koła PTTK w Kamiennej Górze usłyszał, że nie może prowadzić wycieczki przez prywatną własność Janusza Kowalskiego. Tak, mamy tu bardzo fajną, wesołą sytuację. Janusz Kowalski kupił ponad dekadę temu dawną strażnicę i 3 hektary gruntu na przełęczy Okraj. Zgodnie z mapami przez jego teren przebiegają 2 szlaki prowadzące na Śnieżkę i 1 do Karpacza i Kowar. Szlak przebiega na stronę Czech czerwony, w prawo zielony, słynna tabaczana ścieżka, to od tego miejsca idąc w kierunku na czoło niebieskim szlakiem około 70 metrów, nawet może więcej, jest jeszcze prywatna własność. Nie wiem, czy ktokolwiek ze słuchających nas, właścicieli domków, cieszyłby się, że ktoś przychodzi, stawia rower, motorem jeździ po działce, prawda? Gdybym był złośliwy, to postawiłbym bramę, postawiłbym szlaban, prawda, jakieś opłaty. Oczekuję tylko od ludzi, którzy widzą, że są tablice teren prywatny, że albo się zapytają, albo grzecznie idą, a nie wyzywają mnie od starych dziadów, od wyzwiska padają, że jak to góra jest prywatna. No tak się złożyło, że ta góra jest prywatna. No, to... Cała to nie. No nie cała, no ale dojść do czoła czy skalnego stołu, niestety trzeba pokonać 3/4 trasy po prywatnej własności. Nigdzie na żadnej mapie, na żadnym nie ma informacji o tym, że to jest przejście przez teren prywatny, że tam jakieś opłaty czy coś, no spokojnie, nie? Właściciel na szlabanie na drodze do lasu założył własny łańcuch i kłódkę i nie zamierza szlabanu nikomu otwierać, ani turystom, ani żadnym służbom. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, mówi Monika Rusztecka z Karkonoskiego Parku Narodowego. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której zamknięcie szlabanu powoduje blokadę drogi dojazdowej w głąb Parku Narodowego, gdzie może być potrzebna pomoc, gdzie musi być drożny przejazd ze względów PPOŚ, gdzie musi być przede wszystkim drożny przejazd dla służb ratowniczych, wszelkich. Tu na pewno będziemy musieli znaleźć jakieś rozwiązanie. Burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska uważa, że dróg na Okraju i szlaków nikt nie powinien grodzić. Nie, oczywiście, że szlakiem można chodzić, natomiast on się denerwuje, bo turyści rzucają butelki. No, denerwuje się, bo chciałby, żeby turysta górski był odpowiedzialnym turystą. No, wszyscy byśmy chcieli, to czyja jest, to jest jego droga? Nie, droga nie jest jego, droga jest nadleśnictwa w części jest drogą naszą, w części jest jego, ale na pewno żadne drogi w tym kraju poza prywatnymi nie są drogami Kowalskiego. Pan Kowalski, nomen omen, nie może sobie tej drogi zamknąć? Moim zdaniem nie może. Niestety, ale po wszelkich rozmowach z organizacjami, które są jakby odpowiedzialne za stan turystyki w powiecie karkonoskim, umywają ręce i wychodzi na to, że żółty, czerwony, niebieski i słynna tabaczana ścieżka, no niestety leżą na terenie prywatnym. No ale widziałem, ludzie chodzą. A co ja mam zrobić? A co pan oczekuje, że co powinni ci wszyscy ludzie tutaj zrobić? No droga jest pana, działka jest pana, granica jest pana. Te wszystkie szlaki, czy droga tutaj leśna, biegnie po terenie prywatnym bez jakiegokolwiek wydzielenia, bez jakiejkolwiek służebnej czynności dla osób, które chodzą. A chodzi w tej chwili, przecież widzimy, chodzi setki tysiące ludzi. Turystom zostało przeciskanie się pod szlabanem i wędrówka przez prywatny teren, bo żadnej alternatywy tam po prostu nie ma. Będzie budka i będą bilety, o. I proszę nie śmiecić i pana pytać o zgodę i nie wyzywać. Za 25 minut 14. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walcz, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty. Go! gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Do trzeciej dziś mówimy między innymi o kierunkach urlopowych, o kierunkach dobrych na weekendowy wypad w Polsce. Już mamy za sobą Wrocław, Góry Stołowe, Karkonosz, ale tam problem z granicą, więc proszę uważać na szlakach, o czym przed chwilą słyszeliśmy. Był jeszcze Henryków, Stary Klasztor, ja dokładam Gdańsk, państwo jeszcze Kazimierz Dolny nad Wisłą, 227 Trójek, można zgłaszać swoje propozycje cały czas. Natomiast jeśli ktoś z państwa wybiera się za granicę albo był za granicą na urlopie, to z jednej strony ciekawi mnie, czy rzeczywiście działają wszystkie testy, wszystkie obostrzenia i na przykład paszporty covidowe bądź certyfikaty covidowe, bo niektórzy takie nazywają, czy to wszystko funkcjonuje, ale proszę mieć też na względzie, jeśli ktoś na przykład na Sycylię się wybiera, że tam padł rekord temperatury w Europie. Termometry miały ostatnio wskazywać 48,8 stopni Celsjusza. Jeśli ktoś lubi, to oczywiście. Za 20 minut godzina 14, powtórka z rozrywki. Tak, tak, przed nami za niedługo. I see trees of green.

odplączę. Tu się złączy. O. Teraz będzie grzać. Żelazko nie grzeje. Widzisz? Nie, nic nie widzę. Kabel jest naprawiony. W takim razie żelazko jest zepsute. No, tu się odkręci. Tu się przesunie. Tu się przyśrubuje. Teraz będzie grzać. Żelazko nie grzeje. Widzisz? Nie przeszkadzaj. Przekonasz się, że kabel jest naprawiony. Włączę go do lampki. Lampka się nie pali. Dopiero co się paliła. Zostaw to mnie. Lampka jest pewnie zepsuta. No i tu się wykręci. Tu się przyciągnie. Tu się przykręci. No i teraz będzie się palić. Żelazko nie grzeje, lampka się nie pali. Widzisz? Co ty się znasz? Spróbuję ten kabel do radia. Radio nie gra. Dopiero grało. Daj mi spokój. Radio jest zepsute. No. Tu się zdejmie. Tu się oddzieli. Tu się przyłączy. Teraz będzie grać. Żelazko nie grzeje, lampka się nie pali, radio nie gra. Widzisz? Nie denerwuj mnie. Włączę ten kabel do odkurzacza. Odkurzacz nie działa. Dopiero co działa. Odejdź stąd. Odkurzacz jest zepsuty. O, tu się odbije, tu się zahaczy, tu się przybije. Teraz będzie działać. Żelazko nie grzeje, lampka się nie pali, radio nie gra, odkurzacz nie działa. Widzisz? A ja ci mówię, że ten kabel źle naprawiłeś. Nic się nie znasz. Zaraz się przekonasz. Proszę, daj mi inny kabel, którego wcale nie ruszałem. Włączę do lampki. Nie pali się. Do odkurzacza. Nie działa. Do żelazka. Nie grzeje. No i co? To może była wina kabla? No tak. Bo teraz już wszystko zepsułeś. Ty byś tylko krytykowała. Sztuka, skąpiec, czyli czy krupa. Ktoś tam miał w kieszeni węża, a ja mam takiego męża. Ja takiego męża mam. Nie przeliczysz na pieniądze czułych westchnień, tęsknych spojrzeń. Na pieniądze nie przeliczysz koralowych ust, słodyczy. Nie przeliczysz na złotówki godzin, które spędzam w kuchni. Nie przeliczysz i na grosze wagi siatek, które noszę. Nie przeliczysz i na grosze. Nie przeliczysz, nie. Sztuka z życia była wzięta, więc niech każda z was pamięta. Gdy na skąpca jest skazana, niech powtarza mu od rana. Niech powtarza mu. Nie przeliczysz na pieniądze wspólnych pragnień, wspólnych dążeń. Na pieniądze nie przeliczysz serca swojej ojcy. Nie przeliczysz na złotówki przytulonej nocą główki. Nie przeliczysz i na grosze, albo przelicz. Bardzo proszę, nie przeliczysz i na grosze. Nie przeliczysz, nie. Nie przeliczysz na pieniądze wspólnych pragnień, wspólnych dążeń. Na pieniądze nie przeliczysz serca swojej połowicy. Nie przeliczysz. proszę, nie przeliczysz i na grosze. Nie przeliczysz, nie. No właśnie, takiego talentu manualnego do naprawiania różnych przedmiotów, no przecież nie da się przeliczyć na pieniądze. To była oczywiście Irena Kwiatkowska, a przed nami majsterkowicze Krzysztofa Jaroszyńskiego. Wykonaj to własnoręcznie. O! Drodzy majsterkowicze, na wędrowczym szlaku naszego urlopu płatnego zdarza się, że musimy kogoś napotkanego pozdrowić. Każdy napotkany wymaga jednak osobnego pozdrowienia. I tak rowerzyście, prawda, należy życzyć szerokiej drogi, studentowi połamania nóg, żeglarzom pomyślnych wiatrów i tak dalej, prawda. Ponieważ nikt normalny nie jest w stanie zapamiętać na stałe, jakie pozdrowienie komu się należy, wykonamy, prawda, podręczny skorowic pozdrowień. Skorowic wykonujemy z zeszytu szkolnego w szkocką kratę. Od pierwszej strony, proszę Państwa, wypisujemy zawody, zainteresowanie i sytuacje, numerując je po arabsku. I tak na przykład zaczynamy. Pierwsze primo administrator, prawda? Drugie primo akuszerka, trzecie primo alkoholik i tak dalej. Od tyłu zeszytu wypisujemy, numerując po rzymsku, rodzaje pozdrowień. Pierwsze primo ahoj, drugie primo aktywnej współpracy, aż do litery Z, czyli do hasła 38 na Ż, żeby was pokręciło. Do każdego wypisanego zawodu dodajemy symbol liczbowy, który ułatwi nam znalezienie pozdrowienia. Na środku zeszytu notujemy, prawda, kod, który uniemożliwi nam pomyłkę. Teraz dla sprawdzenia odszukujemy, prawda? Teraz chwileczkę, proszę Państwa. Teraz tak, odszukujemy, sekundę. Tak jest. O! Żeglarz. Żeglarz 18 DGH. N3 sprawdzamy w kodzie. Proszę Państwa, 21R5463, czyli pozdrowienie połamania nóg. O, przepraszam, drobna pomyłka. Zacznijmy więc od pozdrowienia, może zaraz. Kilo wody pod stopą. Chwileczkę, to jest 16R112, tak jest, sprawdzamy w kodzie. Chwileczkę, w kodzie sprawdzone, dobrze. To jest tak, właściciel odparzonych nóg. Tak, no może ten system jest jeszcze niedokładny, może, zaraz, może jeszcze raz, prawda? Chwileczkę, sekundę, ja się zaraz tu pozbieram, sekundę, bo mi się wszystko pokręciło, chwileczkę. O, alkoholik, proszę, W105, tak jest, W105, chwileczkę, szerokiej drogi. Tak, może jeszcze spróbujemy, zaraz. O, D, prawda, D, detaliczny sprzedawca ziemi do kwiatków. Zaraz, chwileczkę, zobaczymy. O, niech ci ziemia lekką będzie. No tak trzeba, skorowic na pewno okaże się niezbędny na trasach naszych letnich wędrówek. Dziękuję bardzo i życzę Państwu BMG 145/47. Chwileczkę, zaraz sprawdzimy. Życzę Państwu, tak, G145/R7, chwileczkę. Rychłego powrotu do zdrowia. Dziękuję bardzo, bardzo przyjemnie. Do widzenia Państwu. Przepraszam. Na koniec proponuję letnią piosenkę do samodzielnego nucenia. Barbara Dunin i Zbigniew Kurtycz. Letnia przygoda. Łukasz Szwed, BNS 132/258. Liczymy zielone sztachety i kwiaty niebieskie na torze. Odjeżdżasz, mój miły. Niestety, inaczej zresztą być nie może. Niedobrze mi będzie bez ciebie, lecz jakoś uporam się z tym. Chcesz wierność przysięgać? Nie trzeba. Ja, mój kochany, jedno wiem. Ty zapomnisz o letniej przygodzie, w ławeczce w zielonym ogrodzie, o czremkach, co słodko pachniały i płatki w krąg sypały tak jak deszcz, o spacerach wśród łanów szumiących, o dniach parnych i nocach gorących, o altance wśród starych akacji, o kochance z wakacji też.